Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o zarzutach dla pierwszych osób uczestniczących w manifestacji przed Sejmem 16 grudnia. Kolejnym dniu przeglądu resortów. I otwarciu prezydenta Trumpa na współpracę z Moskwą. Znieważenie dziennikarza TVP i obraza osoby publicznej. Takie zarzuty usłyszeli wczoraj w prokuraturze okręgowej w Warszawie dwaj uczestnicy manifestacji zorganizowanej przed Sejmem w nocy z 16 na 17 grudnia. Wcześniej zdjęcia kilkudziesięciu osób biorących udział w tej demonstracji opublikowała policja. Szczegóły Mariusz Krzymiński. Obaj uczestnicy grudniowej manifestacji stawili się w prokuraturze w charakterze świadków. Ich pełnomocnik, mecenas Jarosław Kaczyński, przekonywał, że jego klienci nie zrobili nic złego. Nie wykrzykiwali żadnych okrzyków, które można byłoby uznać za groźbę bezprawną. Nie używali przemocy w stosunku do nikogo. Wydaje się, że te zarzuty nie zostaną im postawione. O swojej niewinności zapewniał też Mariusz Malinowski, który wcześniej sam zgłosił się na policję po tym, jak w internecie opublikowano jego zdjęcie. Nie zrobiłem nic złego. Wzywanie mnie na świadka tutaj po opublikowaniu mojego wizerunku uważam za rodzaj próby zastraszenia. Ale jak się okazało, po przesłuchaniu Mariusz Malinowski ostatecznie usłyszał zarzut znieważenia osoby publicznej. Otrzymałem zarzut o obrazę pewnej osoby, nie mogę powiedzieć jakiej, której tej osoby nie obraziłem, ponieważ to, co powiedziałem, dotyczyło innej osoby. W sprawie protestów przed Sejmem zarzuty w sumie usłyszały już trzy osoby. Prokuratura w tej sprawie nie chce się wypowiadać. W związku z działaniami wobec uczestników grudniowego protestu grupa działaczy KOD-u demonstrowała wczoraj przed Komendą Stołeczną Policji. Zgromadzeni złożyli oświadczenia, że brali udział w demonstracji spontanicznie, nie złamali prawa i protestują przeciwko publikowaniu zdjęć manifestantów. Dziś prokuratura przesłucha kolejnych wezwanych świadków. Dziś też kolejny dzień przeglądu resortów. Już o 8.30 premier Beata Szydło ma spotkać się z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim oraz szefem MSZ-u Witoldem Waszczykowskim. Wczoraj szefowa rządu rozmawiała z wicepremierem, ministrem finansów i rozwoju Mateuszem Morawieckim i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem. Omawiano pakiet 100 zmian dla przedsiębiorców, uszczelnienie systemu podatkowego oraz inne działania proinwestycyjne. Pokazujemy, że w Polsce jest wystarczająca ilość środków budżetowych, tylko trzeba je umiejętnie wydawać, wydawać rozsądnie i przede wszystkim nie wolno ich marnować. Mateusz Morawiecki dodał, że rozmowy dotyczyły także priorytetów w tegorocznym budżecie, a ten ma wspomagać zarówno rozwój małych przedsiębiorstw, jak i wspierać rodziny. Większa część z tego to program 500+, ale też Mieszkanie Plus, 75+, programy związane z restrukturyzacją różnych sektorów i jednocześnie utrzymamy w ryzach deficyt budżetowy w granicy 3%. Z kolei minister Henryk Kowalczyk ma aktywnie koordynować zmiany w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. To pokłosie reform związanych z likwidacją resortu skarbu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Przegląd resortów ma się zakończyć w piątek. Prezydent Donald Trump jest otwarty na współpracę z Moskwą i z każdym innym krajem w walce z państwem islamskim w Syrii. Poinformował o tym rzecznik Białego Domu Sean Spicer. Zapytany, czy prezydent Trump otwarty jest także na współpracę z prezydentem Syrii Basharem el-Assadem, który jest oskarżany o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, Spicer powiedział, że USA nie zamierzają współpracować z osobami, dla których walka z ISIS nie jest prawdziwym zamiarem, a przykrywką. Spicer zasugerował także, że Trump zalecił już ministrowi obrony Jamesowi Mattisowi zmianę podejścia Stanów Zjednoczonych do walki z państwem islamskim. Prezydent ma udać się w piątek do Pentagonu, aby dokładniej omówić tę sprawę. Również w piątek ma dojść do spotkania Donalda Trumpa z pierwszym zagranicznym przywódcą. Biały Dom odwiedzi brytyjska premier Theresa May. Wczoraj szefowa rządu w Londynie przedstawiła strategię przemysłową swojego gabinetu. Premier May mówi w BBC tak. Opuszczając Unię, mam ambicje, by zbudować globalną Brytanię, ale musimy być pewni, że nasza gospodarka działa dla każdego i w każdej części kraju. Chodzi o pytanie, jak możemy stworzyć dobre środowisko gospodarcze, budując na atutach, które już mamy. Odpowiedzią na to pytanie ma być poprawienie edukacji technicznej, rozbudowa infrastruktury, dofinansowanie nauki, inwestycje w robotykę, a także aktywna rola rządu, dofinansowanie strategicznych sektorów. To odejście od obowiązującego ostatnio na Wyspach modelu, w którym rząd raczej wycofywał się z życia gospodarczego. Teraz ma stać na straży zrównoważonego rozwoju. Są jednak głosy krytyki z prawej strony, ostrzeżenia, że ambitne strategie z lat 70. skończyły się na Wyspach przeregulowaniem gospodarki. Z kolei Ed Cox z lewicowego think tanku IPPNOW ostrzega przed nadmierną londyńską centralizacją. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Biskup Tadeusz Pieronek ma przewodniczyć mszy podczas dzisiejszych uroczystości pogrzebowych księdza Mieczysława Malińskiego. Znany duchowny, pisarz, publicysta i przyjaciel Jana Pawła II zostanie pożegnany w krakowskim kościele sióstr wizytek. Tam głosił swoje sławne kazania, tam się spotykał z ludźmi. Wyjaśnia rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz Piotr Studnicki. Biblista Wojciech Węgrzyniak też wskazuje na kaznodziejskie umiejętności zmarłego duchownego. To był niesamowity fenomen. Nie tylko, że on mówił krótko, ale mówił głęboko. Ksiądz Maliński napisał 100 książek. Wśród nich są książki dla dzieci i młodzieży. Zmarł 15 stycznia. Zostanie pochowany na cmentarzu salwatorskim w Krakowie. To był serwis Trójki. Północno-wschodnia część Polski pozostanie na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozbudowujący się od zachodu klin wyżowy. Z zachodu napłynie polarno-morskie powietrze. Ale to dopiero początek, bo dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na krańcach południowych, miejscami popada śnieg. I przysłowie śnieg jest gwiazdka, więc sprawdzamy, co oznacza. Śnieg ziarnisty. Dobrze, idziemy dalej. A na wybrzeżu Pomorza, także w Warmii, także deszcz ze śniegiem, tu dwie gwiazdki. Sprawdźmy, co oznaczają. Mrzawki lub marznące mrzawki oraz śnieg z deszczem. To oznaczają. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie sobie rośnie. Temperatura dość rozpięta, od minus 4 stopni w Katowicach i Przemyślu, minus 3 w Częstochowie, Krakowie i Rzeszowie, minus 2 w Łodzi, Kielcach i Lublinie, minus 1 stopień w Warszawie, Toruniu i we Wrocławiu, 0 w Poznaniu, Gorzowie i Białymstoku, plus 1 stopień w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, do plus 2 w Szczecinie i Pile. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Nie lubisz poniedziałków? No to teraz pokochasz, bo od poniedziałku w Lidlu są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki. Wybrane świeże mięso z kurczaka do 28% taniej. Tak, do 28% taniej. Filet z piersi kurczaka 12,58 za kilogram. Tylko 12,58 za kilogram. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Turning me off, making me feel like I want to Tym optymistycznym akcentem zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki 20. Nie, nie 20. Rozpędziłem się, za bardzo się rozpędziłem. Zdecydowanie za bardzo. 12. 12 to tak, 12 minut po 6. Witamy się, kłaniamy, mówimy dzień dobry, poranna zmiana. Wczoraj tylko wspomniałem o koncercie LP w Trójce i za chwilę państwo dzwonili w sprawie zaproszeń. Tych zaproszeń w tej chwili nie mamy, ale LP sobie posłuchamy, bo tak postanowiliśmy, że będziemy pogwizdywali sobie przez cały dzień. Zero. LP, czyli pani Laura, już naprawdę bardzo, bardzo niedługo wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2-2 i 7 trójek w sprawie każdej. Księżyc już dawno wstał, a coś świeci tak pięknego na południu. Być może to jest Jowisz? Może ktoś ze słuchaczy pomoże? Być może tak. Może ktoś zaspokoi naszą ciekawość. Cóż to takiego jest? To ważna sprawa. 17 minut po 6:00 teraz o tym, co ważnego dziś w audycji porannej. Dzielnicowy. Na dzielnicy ważna postać. Dla mnie latem lepiej się pracuje. Dłuższy dzień, więcej można zaobserwować w rejonie po zmroku, więcej można ujawnić jakiś, nie wiem, chociażby teraz zmora taka, czyli niszczenie elewacji budynków, to wiadomo, że jak jest ciemno, to kusi to te osoby, które dewastują nam te bloki. Kusi. Ktoś musi czuwać i to jest pan dzielnicowy. Wybierzemy się na spacer z dzielnicowym. To po 6:35. Plotka się okazuje ważna rzecz. Plotkowanie ma szereg funkcji. Budowanie bliskości sprzyja budowaniu więzi, sprzyja poszukiwaniu koalicjantów do naszych działań. Naukowcy zbadali, naukowcy odkryli. Co odkryli, o tym porozmawiamy po 7:35. Ważne pytania z kosmosu, oczywiście państwo wiedzą, to kwadrans po 7:00, ważna rozrywka przed 9:00. Wieczorem zasypiając żegnałem się z naszą rzeczywistością, ale tylko do następnego dnia, do następnego ranka, bo kiedy otwierałem oczy, znowu brałem naszą rzeczywistość w objęcia. Wiecie, no powiem właściwie bez żenady, że pokochałem naszą rzeczywistość. Warto pokochać rzeczywistość. Być może ktoś z państwa też tak zrobił. Proszę dać znać. Ważna rozrywka to przed 9:00. Ważne daty z kalendarza przed 7:00. Łukasz Błąd o nich opowie. No i ważna wyprawa od wczoraj z nami do Azji. Ważna postać zaprasza. Zapraszamy tu troci, prosi, suchaj, relaci, Tomka. Proszę słuchać. Zapraszamy. To po 8:35. W tej chwili 18:30 po 6:00. piosenka sezonowa pod tytułem Nadzy na mróz. Przed chwileczką słuchacz pytał, co tak jasno świeci na niebie. Rzeczywiście jest to Jowisz, potwierdzam. Po zachodzie święci Wenus, zaraz po zachodzie Słońca, na południowej stronie nieba, a teraz nad ranem fantastycznie świeci Jowisz. 2273, bardzo dziękujemy. Dziś pytanie, dziś odpowiedź, ale pojawia się kolejne pytanie. Też troszkę z kosmosu do pan Zbyszek dopytuje. Jak to jest, że zajmując 17 miejsce w Mistrzostwach Świata dostaje się na podium puchar? No, tylko dwie drużyny dostaną puchar na tych mistrzostwach. Chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, czyli ci, którzy wygrają i my. 17 miejsca. Bo my zawsze zasługujemy na puchar, proszę pana, i proszę się do tego przyzwyczaić, jeśli pan jeszcze ma jakieś wątpliwości. Jakoś nie mogę się do tego przyzwyczaić. Za każdym razem. Tak, jadąc tutaj, zorientowałem się, że tak naprawdę to pan takie wyzwanie mi postawiłeś trochę. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, bo teraz nie. Na tych wszystkich internetach to są ważne wyzwania. To jest tak moda. Challenge, tak. Proszę się wyrażać. Mody mijają, one dość szybko się pojawiają. Były selfie, potem były różne inne, potem były filmiki. Potem było takie, celowo użyję słowa filmiki. Potem było takie, że się wylewało sobie kubeł zimnej wody na głowę. Ice Bucket Challenge, mnóstwo innych mód i one bardzo szybko pojawiają się i przemijają. Teraz jest moda na wyzwania, zwłaszcza książkowe. I wydaje mi się, że my tak trochę nieświadomie weszliśmy w takie wyzwanie, wie pan? Kto przeczyta więcej książek? Tak, bo pan to po prostu łyka te książki. Ja trochę nie nadążam, ale próbuję. Musi pan nadążać. Liczę, że będzie pan miał więcej trochę może pracy, to ja wtedy nadrobię. Tak czy inaczej mam dla pana dobrą książkę, tak już przy okazji powiem. Ten autor jest troszkę podobny do wokalisty z Smashing Pumpkins, ale rzecz w ogóle jest nie o tym. Będzie się panu podobało, ja już to wiem, bo już trochę nadążam także za pana nastrojami i modami, i gustami, i guścikami. Teraz nie książki, tylko gazety. Rekord imigracji zarobkowej. To dziś pierwsza strona Rzeczpospolitej. Już nie tylko robotnicy rolni, ale i fachowcy zza wschodniej granicy ratują nasz rynek pracy. Donosi ten dziennik Wiosna, panie prezesie. To dziś dziennik Gazeta Prawna. Tak wita czytelników. W środku debaty dotyczącej ordynacji w wyborach samorządowych pojawia się pomysł zmiany ich terminu. Miałyby się odbyć nie jesienią, lecz wiosną. Dlatego wiosna, panie prezesie. A coraz ciemniej w sądownictwie. Ten konflikt już trwa i zdjęcie stosowne do tego minister sprawiedliwości. Ale jaki? Naprawdę, jakby miał za chwilę wyjść na scenę. Za kulisami koncert przyciemnione szyby i w zasadzie widać tylko zarys. No, po okularach poznałem. Trudno poznać. Ale zdjęcie bardzo ciekawe. Bitwa o drugą wojnę. Muzeum II wojny światowej dziś na czołówce Gazety Wyborczej. W obecności historyków z kraju i zagranicy twórcy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku pokazali po raz pierwszy wystawę stałą. Ministerstwo Kultury zignorowało wydarzenie i to dziś komentuje i opisuje Wyborcza. O wirtualnej księgowości rządów PO pisze Gazeta Polska codziennie. W latach 2014-2015 eksport i PKB rosły dzięki lewym fakturom, donosi codzienna na pierwszej stronie. A na pierwszej stronie faktu po 11 tysięcy na kolację w Trybunale. Rzecz wczoraj była omawiana przez tygodniki, więc pozwolą państwo, że jeszcze zostając na stronie pierwszej, sprawdzimy, bo to zazwyczaj seriale się stworzą z tego. Nie inaczej jest dziś. Po publikacji faktu kompan teraz pogrąża Misiewicza potwierdził, że była limuzyna, ochrona i wódka, czyli słynna impreza w Białymstoku. Wciąż na okładce sytuacja faktu. Sytuacja jest rozwojowa? Chyba nie wiem. Tutaj znany piosenkarz, który będzie szedł na przymusowe leczenie, bo sąd wysyła tego artystę. No dobrze, to zostawmy w takim razie. W Super Ekspresie to pierwsza strona, a o ustawie, która czeka na pierwszej stronie naszego dziennika, państwo przeczytają. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji chce zamrozić projekt ustawy antyaborcyjnej. Alarmuje nasz dziennik pod tytuł Obrona Życia, więc wszystko jasne. No i było na początku o tym, że zza wschodu robotnicy, nie tylko rolni, ale i fachowcy przyjeżdżają, a polski biznes głodny Ukraińców to już okładka Pulsu Biznesu. Liczba wydanych pozwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy rośnie. Ja więc wracamy do punktu wyjścia. Zatoczyliśmy takie piękne koło, proszę pana. O, teraz dopiero zatoczymy. Niedawno przeszukując internet zauważyłem, że jest nawet taka strona challenge.com. Tam można się założyć, o co się człowiek chce i z kim się chce. Także to rzeczywiście jest bardzo popularne zjawisko. Dziękujemy panu bardzo. Manekin challenge jest teraz chyba najmodniejszy. Już nie. Już myślę, że to już jest passé. A ja chciałem zrobić właśnie teraz. Pięknie. Ale się nie ruszam, w ogóle nie udaje się. Nie oddychać. I będzie tak przez 2 minuty. Well, they cheated you like a dog. know if I had to give. They don't act with much honesty. Oczywiście George Harrison o poranku. Już minęła 6.30. Zapraszam na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Gang złodziei samochodów w Polsce i w Niemczech zlikwidowali policjanci z Gorzowa. Zatrzymano domniemanego szefa grupy i 9 innych mężczyzn. Ich łupem padło ponad 200 samochodów. Skradzione auta w dziupli rozmontowywano na części. W kraju złodzieje działali głównie w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. Specjalizowali się w kradzieżach aut marki Volkswagen, Skoda, Seat, ale nie gardzili też Audi czy Mercedesem. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia. Ponad 58 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zebrano dzięki sprzedaży na aukcjach przedmiotów przekazanych przez filmowców, poinformował Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Najwyższe ceny w licytacji osiągnęły kolacja z Agnieszką Holland za 8600 zł, zaproszenie dla dwóch osób, oraz klaps i album od Wojciecha Smarzowskiego za 6600. Sukces twórców unikatowych motocykli z Lisich Jam koło Lubaczowa. Podkarpacka firma zdobyła nagrody na targach Motorbike Expo w Weronie, jednej z największych tego typu imprez w Europie. Hard Rock Bike zajął drugie miejsce w kategorii Harley modyfikowany. Unikatowy egzemplarz Harleya w swojej konstrukcji zawiera elementy wyglądające jak instrumenty muzyczne lub sprzęt grający. Jednocześnie te elementy są w pełni funkcjonalnymi częściami motocykla. Tylny wahacz imituje gryf od gitary, koła są pełne, a na nich wytłoczone są ścieżki jak na płytach winylowych. Z kolei na skórzanym siedzeniu wytatuowany jest zapis nutowy refrenu piosenki Highway to Hell zespołu AC/DC. Skrzynka na akumulator ma kształt wzmacniacza, a dźwignia zmiany biegów imituje wyglądem ramię gramofonu.

się nas. Wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól im zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Zróżmy jedną stronę, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Pisz Emadej Tworzywo Fanatycy. Nowe nagranie. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut będzie siódma. Każdy z nich ma już służbowy telefon komórkowy, skrzynkę mailową. Można go też łatwo znaleźć poprzez aplikację. Moja Komenda. Mowa o dzielnicowych, którzy mają być bardziej widoczni. Czym obecnie zajmują się ci policjanci? Nasza reporterka wybrała się na spacer z jednym z nich. Dzielnicowy młodszy aspirant Maciej Kaźmierczak. Od czego pan zaczyna pracę codziennie? Codziennie od pobrania nowych spraw, zapoznania się z wydarzeniami, co się działo na terenie całej komendy. I z tego, jeżeli jakieś wydarzenie miało miejsce bezpośrednio w moim rejonie, udajemy się niezwłocznie na przeprowadzenie rozpoznania do danej sytuacji. Może to być, powiedzmy, kradzież z włamaniem do mieszkania, kradzież pojazdu, wtedy ustalamy naocznych świadków bądź monitoring, jaki mógł objąć miejsce zdarzenia. Następnie udajemy się do swoich spraw, które mamy systematycznie rozpisywane. Różnie to są dostarczenia wezwań, po spotkania ze społeczeństwem. Organizujemy spotkania z administratorami budynków, żeby na bieżąco wymieniać się uwagami, co w danym rejonie się dzieje, jakie są problemy. Następnie telefony od obywateli, umawiamy się na spotkania z nimi, jeżeli mają jakieś sytuacje. Tutaj pada takie słowo klucz, czyli rejon. Rejon to co to jest dla pana? To jest obręb kilku ulic. To ile to jest domów w pana przypadku? Bardzo dużo, bo to są bloki, to są firmy. Powiem pani tak, no jest bardzo dużo mieszkańców u mnie w rejonie. Na szczęście nie ma tak dużo firm. Z firmami jest tak, że bardzo dużo ustaleń przychodzi z kraju. A ja mam u siebie w rejonie bardzo dużo bloków mieszkalnych, czyli stricte problemy mieszkańców. Najczęściej są to jakieś spory sąsiedzkie, przemoc w rodzinie. Ma pan miejsce, do których pan chodzi najczęściej i może mi pan powiedzieć, o, gdzieś w tym domu to będę na pewno w tym tygodniu. Tak, są takie miejsca. To są najczęściej prowadzone procedury niebieskiej karty, gdzie zależnie od tego, jak z zespołem interdyscyplinarnym zostanie podjęta decyzja na temat kontroli w rodzinie, tak, często zespół nam wyznacza terminy, no i my ze względu na to, jaką sytuację zostaniemy na miejscu, sami sobie to układamy, plan działania danej rodziny. Znając życie, to pewnie też te sąsiedzkie spory są dosyć ciekawe, w cudzysłowie oczywiście, bo pewnie są tacy sąsiedzi, co to swoim sąsiadom na złość zawsze będą robić. Tak, no dlatego zawsze trzeba iść, poznać tą całą sprawę z jednej i z drugiej strony, bo każdy będzie na swoją stronę przeciągał. Trzeba być obiektywnym i trzeba zasięgnąć chociażby opinii innych mieszkańców, nie stricte tych, którzy tylko się do nas zgłaszają i opinia jest z całej klatki czy z całego budynku. Myślę, że dzielnicowy to też taka osoba, która jest narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dzisiaj mamy ładne słońce, minus jeden, może minus dwa. Pan tak ubrany dosyć lekko, powiedziałabym, na pierwszy rzut oka. Nie zimno? Nie, nie zimno, no trzeba sobie radzić. Tu chwileczkę się posiedzi, chwileczkę tutaj, za ciepło też się nie można ubrać, bo się człowiek zgrzeje w jednym miejscu, za chwilę idzie w inne, to trzeba się dostosowywać po prostu. Woli pan pracować zimą czy latem? Ja ogólnie lubię lato, także dla mnie latem lepiej się pracuje. Dłuższy dzień, więcej można zaobserwować w rejonie. Po zmroku to już tak nieciekawie. Po zmroku więcej można ujawnić jakiś, nie wiem, chociażby teraz zmora taka, czyli niszczenie elewacji budynków, to wiadomo, że jak jest ciemno, to kusi to te osoby, które dewastują nam te bloki. Dużo pan kilometrów dziennie robi? To różnie bywa, no. Zależy jaka jest ta liczba spraw, ile trzeba przejść, no ale kilkanaście się robi. Czyli kondycja dobra. Musi być dobra kondycja. A znają mieszkańcy pana? Jak pan idzie ulicą, to się na przykład kłaniają, mówią dzień dobry, panie dzielnicowy. Znają mnie w rejonie, tak. Są takie osoby. Nie wszyscy na pewno, bo jest to niewykonalne, żeby wszyscy znali. Ale ci, z którymi miałem do czynienia, bądź rozmawiałem chociażby patrolując rejon, to zapamiętują i jak najbardziej kłaniamy się, że tak powiem sobie. Aha, i my także kłaniamy się wszystkim dzielnicowym i życzymy miłej służby. Po rejonie jednego z nich chodziła nasza reporterka Anna Rokicińska, jeśli chodzi o to znanie bądź nieznanie swojego dzielnicowego. Tylko 1/4 Polaków zna swojego dzielnicowego. Państwo znają? To wy jesteście ten anioł. Tak jest. No to poznajmy się. Jestem Parys, dzielnicowy. Rozumiemy się. Tak, panie Szeracie. Naturalnie, że się rozumiemy. Za 16:07. Rozumiemy się? Change your najpierw zastanawiam się, czy to dobrze o mnie nie świadczy, że go nie znam. Myślę, że jak się go nie zna, to się nie miało z nim styczności. I chyba o to w tym wszystkim chodzi. Z jednej strony dobrze, że się nie ma styczności, ale z drugiej warto wiedzieć, kto to taki, przynajmniej numer telefonu znać. Zwykle na klatkach schodowych jest wywieszona taka informacja, jak się nazywa dzielnicowy i jak się można z nim skontaktować. Rozumiemy się? Rozumiemy się. Jak pani się radzi? Jak się będziemy rozumieć, będzie dobrze. Nie będziemy się rozumieć. Rozumiemy się. Rozumiemy się. Za 11,5 minuty siódma. Krystian Hanke. Garść ciekawostek teraz. Po pierwsze, troszkę będzie o nowej ćmie odkrytej, a w zasadzie to będzie o prezydentach Stanów Zjednoczonych, którzy... No, to się łączy jakoś? Tak, teraz posłuchaj. Dobrze. Amerykańscy naukowcy są generalnie rozczarowani wynikiem wyborów i już tęsknią za poprzednim prezydentem. Dokonania Baracka Obamy uhonorowali dość nietypowo. Były prezydent stał się ojcem chrzestnym aż 9 gatunków odkrytych, od ryb, jaszczurek i pająków po porosty. Poprzedni prezydenci także byli honorowani w ten sposób. George Bush ma swojego chrząszcza, Ronald Reagan osę, a Bill Clinton rybę, no ale Obama dzierży rekord wszechczasów. No ale Donald Trump go w tym pobije. Jeśli go pobije, to stanie się tak nie z szacunku dla nowego lokatora Białego Domu, lecz zrodzonej naukowcom przekory. Jeszcze przed zaprzysiężeniem kanadyjski biolog, dr Vasrik Nazari, nazwał odkryty przez siebie nowy gatunek ćmy Neopalpa Donald Trumpi. Naukowiec tłumaczył, że żółto-białe łuski na głowie ćmy przypominają mu jasną grzywkę Donalda Trumpa, a zdjęcie można znaleźć na stronie 17 w Gazecie Wyborczej. Chociaż, mógłbym skorzystać. Ale ja nie wiem, czy tutaj dojrzysz, bo to jednak lupa będzie potrzebna. Obok przypomnienie, epidemia grypy nadciąga, szczyt przeciw grypie szczepi się w Polsce do 4% ludzi, tymczasem zaniżane są statystyki nawet śmiertelnych powikłań po tej chorobie, a szczyt zachorowań właśnie przed nami. Wszystko o grypie dziś w dziale nauka w Wyborczej. I taki, troszkę widać. No, troszkę widać. Taki dopisek właśnie w tym artykule, od którego zacząłem. Szczepmy się, bo Amerykanie mogą zaraz przestać. Trump odwraca się od nauki. No i tutaj znów zatoczyliśmy małe koło. Ale obok też ciekawa informacja. Naukowcy z Londynu dowiedli, że można zregenerować wnętrze chorego zęba bez konieczności borowania. Ale to już słyszymy od 10 lat, że już nie będą borować, prawda, i w ogóle. Ale tutaj, uwaga, wystarczy do zęba podać lek na chorobę Alzheimera. I tu zaczyna się robić ciekawie. To naukowe strony dziś w Wyborczej. W Rzeczpospolitej, a skoro jesteśmy już przy lekach, dobrze, to spory są o aptekach, no i o planach rządu, zmian przepisów. Projekt ustawy apteki dla aptekarza, projekt ustawy krytykują już wicepremier Mateusz Morawiecki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nawet ambasady. Pisze Rzeczpospolita, a dziennik dodaje, że właśnie USA, Kanada, Izrael, Litwa, przedstawiciele tych państw zaapelowali do podległej ministrowi rozwoju Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, by poselski projekt, a to poselski, nierządowy, ograniczający monopolizację rynku aptek trafił do kosza. Ale Mateusz Morawiecki jest dziś bohaterem wielu tekstów, no bo przypomnę, pan wicepremier też krytykuje projekt poselski. Pan Mateusz Morawiecki, tytułowany jako minister wojny, między innymi bohater tekstów w dzienniku Gazecie Prawnej, no, ma wiele frontów pootwieranych. Wicepremier otworzył walkę na wielu frontach, dodaje ten sam dziennik. Więcej władzy to więcej sporów z innymi ministrami, taką cenę płaci. No, kłótnia o Mieszkania Plus, Zbigniew Ziobro nie lubi ułatwień dla biznesu, energetyka obroniła się przed wicepremierem, ale tych frontów jest sporo, a na dodatek, to chyba tytuł dnia, przyznajemy tu nagrodę, Morawiecki przemalowuje zieloną wyspę Tuska. Wicepremier uważa, że wyniki eksportu zawyżane przez oszustów podatkowych powinny wypaść z danych o wynikach gospodarki. Zmiana nie będzie jednak duża, pisze dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze jedna rzecz, ulice pływające po oceanie. Piękne zdjęcie, miasto przyszłości w Polinezji Francuskiej powstanie pierwsze na świecie miasto na powierzchni morza. Pływające miasto będzie się składało z kilkunastu unoszących się na powierzchni wysp. Ekologiczne, będzie korzystało z energii wodnej, z energii wiatru, z energii fal. To wszystko znajdą państwo na 12 stronie Rzeczpospolitej i również stosowne zdjęcie. Piękna taka gwiazda, jak to powiedzieć, no właściwie rozeta. Rozgwiazda. Tak, ale nie wiem, czy coś zwraca jakiś szczegół twoją uwagę na tym zdjęciu, bo jednak miasto nad morzem, pięknie jest zurbanizowane, na wszystko przewidziano miejsce, tylko... Nie na parkingi. Na parawany. Przepraszam, no, rzeczywiście. No przecież nad morzem to absolutnie nie sprzeda się. To tylko ja troszkę się martwię, bo ci, którzy mają chorobę morską, to mogą się nie czuć komfortowo, jeśli to pływa. To oni tam nie będą mieszkać. W Polsce z kolei stocznie wracają nad morze i o tym też sporo dziś w gazetach. Krystian Hanke, ktoś napisał, ja znam swojego dzielnicowego od 35 lat. Mało tego, przez 14 lat siedziałem z nim w jednej ławce. Proszę, jak frontem do klienta, już w szkole siedzą i czuwają nad... Urywki z kalendarza. Cóż tam w kalendarzu? Sprawdźmy. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli komuś marzy się fotel prezesa, stanowisko kierownicze, a nawet jakiś tron, nie ma lepszej daty, żeby zaatakować i wyszarpać od losu nieco zwierzchnictwa. 24 stycznia nadaje się do tego znakomicie. Tego dnia królem Aragonii został Piotr IV, Węgier Maciej Korwin, a Polski Zygmunt Stary. Papieżem wybrano Gelazjusza II, a elektora bawarskiego na VII Karola. Premierami Turcji, Francji i Ukrainy zostali odpowiednio Fevis Cakmak, Albert Sarro i Julia Tymoszenko, a prezydentami Horlogin Choibalsan w Mongolii oraz Hajda Abu Bakr al-Attas w Jemenie. Już tylko z kronikarskiego obowiązku dodam, że tę datę na objęcie Emiratu Kuwejtu upatrzył sobie Sabbah al-Ahmad al-Jabir as-Sabbah. Aż dziw, że Donald Trump się tak wyrwał kilka dni wcześniej. W kampanii nie wyglądał na takiego, co się zanadto przejmuje konstytucją. Ale jego wybór. Mógł mieć jeszcze wolny weekend, to się władował od razu w mocarstwową robotę, zamiast zrobić sobie jakiś wypad, powiedzmy, na piwko. A właśnie, dziś przypada kolejna rocznica pojawienia się na rynku pierwszego piwa w puszce. Na ten pomysł wpadł browarnik w New Jersey, tworząc niechcący jedną z ikon Ameryki. Taka puszka z piwem w środku w Polsce aż do początków demokracji osiągalna była tylko za dolary, w peweksie, z paczki zza wielkiej wody lub przemytu z Berlina Zachodniego. To takie miasto, w którym nic nie warta dwuzłotówka z komunistą Marcelim pasowała do automatu wydającego za 5 marek amerykańskie papierosy. A prawdziwa niemiecka moneta zostawała na piwo w puszce. Lżejsze, poręczniejsze, nieprzepuszczające światła i generalnie lepsze w obsłudze. Można zatem powiedzieć, że pamiętnego 24 stycznia piwna puszka zaczęła królować. Szczęśliwie tego dnia w roku 1908 Robert Baden-Powell wynalazł scouting. Dzięki temu zawsze na służbie jest ktoś trzeźwy, kto pozbiera puszki. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy, do usłyszenia za tydzień. Proszę, dzisiaj napój w puszce, wczoraj cukier w kostkach, o czym mówiła Helena Przepodobna. Takie historie. Za 7:04. Dzień dobry. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem dla kogo bije się sam ze sobą. I nagle nie wiem dla kogo tak chce mi się bić. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Zapraszamy do reklamy. Ascorvita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece.